बात सुनाओ सबकी बात। देखो मनुष्य से गलती होती है क्योंकि मनुष्य सर्वज्ञ नहीं है, सर्वेश्वर नहीं है, सर्वसमर्थ नहीं है, तो गलती होती है। पर गलती मालूम हो जाए ये गलती है, उस गलती को दोबारा नहीं करेंगे, ये अगर हो जाए तो शुद्ध हो जाएगा। अपने की हुई गलती को दोहराए नहीं, एक बार हो गई हो गई, अब ये गलती नहीं करेंगे, जो शुद्ध हो जाएगा। क्योंकि चेतन अमन सहज सुख राशि ऐसा लिखा, ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। तो ये अमल सतह अमल है, शुद्ध है, ये स्वाभाविक अशुद्धि आगंतुक है, तो आगंतुक अशुद्धि में गलती होती वो होती है, उसको फिर नहीं करेंगे तो शुद्ध हो जाएगा। ये परमात्मा का अंश है, इसको शुद्ध करने की जरूरत नहीं है, अशुद्ध न होने देना, इसको अपवित्र नहीं होने देना, बस ये ख्याल रखना, फिर ठीक हो जाएगा। शुभ है बड़ा सीधा, चेतन अमल सहज अमल, सहज सुख राशि अमल है, दोबारा नहीं करे गलती, सफलती मिट जाएगी। शुद्धि इसकी सतह सिद्ध है और दोष इसके आगंतुक है, भूल से, गलती से, अनजानपने से, कहीं स्वार्थ से, कहीं लोभ से, कहीं ईर्ष्या से, कहीं द्वेष से, अवगुण वितरगुण और ये गलती होती है, तो गलती नहीं करेंगे ठीक हो जाएगा। अब ये विचार करना है कि खास गलती क्या है, सब मूल गलती क्या है, मूल गलती, उस मूल गलती को सुधार दे, सब गलतियां सुधर जाएगी। मूल गलती ये है जो हमारी नहीं है उसको अपनी मान लिया है, शरीर संसार अपना नहीं है, अपना बस चलता नहीं है, अपने अधीन नहीं है, अपने जिसको रखना चाहे रहता नहीं है, अब जैसे बनाना चाहते बनता नहीं है, हमारी स्वाधीनता चलती नहीं है, क्योंकि हमारा नहीं है। ये मूल गलती है। दूसरी गलती होती है कि हमारा है प्रभु, अपना अपना नहीं मानते उसको, और की बात तो फिर गौण रही, भक्तों के लिए तो वो मुख्य है, कपड़े भगवान का नहीं मानना ये गलती है, और साधारण रीति से संसार को अपना मानना ही गलती है, तो संसार को अपना न माने, संसार में बाहर कहीं नहीं है, अपना शरीर इंद्रिया मन बुद्धि स्थूल सूक्ष्म कारण से संसार है, सभी संसार के साथ एकता है, इसको अपना मान लेते हैं। मन संसार इंद्रिया नहीं, प्रकृति स्थानी कर सभी, ये तो प्रकृति में स्थित रहते हैं और ये अपना मानते हैं, अपना जीव भूता महाभो ये अदम धारी थे जगत, या जगत धारिय थे, जिस प्रकृति के द्वारा जगत उद्धारण करता है, धारण करता क्या काफी मान लेता है, अरे अपनी रहेगी नहीं, ये बात प्रत्यक्ष है, अभी प्रत्यक्ष अपनी रहेगी नहीं, उसको अपनी मान करके केवल दोषों का और दुख का भंडार बनना है, और लाभ कोई सही नहीं है। क्या शरीर को रख लोगे, क्या कुटुंब को रख लेंगे हम, धन संपत्ति विभव संसार की जितनी जायदाद है अपने रख लेंगे, अपने है ही नहीं, कैसे रख लेंगे, तो रख नहीं सकते, अब रख नहीं सकते उसको अपनी मानते हैं, सरासर बड़ी गलती है ना। उपयोग लाओ अच्छा ठीक तरह से दुरुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो, अपनी मन अपनी मत मानो, जहाँ जो पद मिला है उस पद अधिकारी के अनुसार सेवा करो, जैसे सेठ का मुनि होता है, अधिकार मिला है, सब काम करता है, पर अपना नहीं मानता सेठ का है, ऐसे भगवान का मानो, भगत का नाम भगत का भगवान मानो, ज्ञान का प्रकृति का मानो, और कर्मयोग संसार का मानो, खुश नशु मान लो, अपना मानो, ये गलती है। संसार के भाई सीधी संसार को मानने में कर्मयोग होता है, और प्रकृति की मानने से ज्ञान योग होता है, और भगवान की मानने से भक्ति योग होता है। तो खास है भगवान की प्रकृति, राव सब भगवान के है, तो ये चीज भगवान की है, अपनी नहीं है। भगवान की चीज की रक्षा करना है, उत्पादन करना है, अच्छी तरह से सदुपयोग करना है, ये अपना काम है, अपनी नहीं मानना है। सरल बात है, सीधी बात है, पर सरल सीधी तभी होती जब हम करने की नीयत पूरी होती, तब करने की नीयत पूरी नहीं होती तो बड़ी कठिन हो जाती है। वो करना चाहते ही नहीं, फिर कठिन नहीं होती, क्या सुगम कैसे हो जाएगी? करना चाहो तो बड़ी सीधी बात है। अपना बालक पड़ा था वो छूट गया, ये याद करने की बात, क्यों याद कर ली, सुन ली, सुना ली, कंटस्थ नहीं, अपना बालक बनना नहीं रहा तो जवानी रहेगी, तो वृद्धावस्था रहेगी, क्या रोगी अवस्था रहेगी, क्या निरोग अवस्था रहेगी, क्या धनी अवस्था रहेगी, क्या गरीब अवस्था रहेगी, कोई नहीं रहेगी। तो ये अपनी है नहीं, अपना अधिकार नहीं है, तो अपनी क्यों माने? अब सुगम पड़े संसार की मांग नहीं, तो संसार को मान लो, और प्रकृति की माननी शुरू है, ज्ञान मार्ग में प्रकृति की माननी शुरू पड़ती है, सब प्रकृति इस कर्माणी के माने से, सब प्रकृति से होता है, प्रकृति रो दो आप अलग हो जाओ, तो ज्ञान मार्ग हो गया। भक्ति मार्ग में अपने को और भक्ति संसार को भगवान का मान लिया, अपने आप छूटी, भगवान हो जाए राजी, संसार हो जाए राजी, अपने हो जाए आप छूट जा, अपनी मारे तो आप रह जाए, तो अपने न मारना, ये बात सीधी सत्य है, कुछ भी बोले ये बात बनाई। तो मूल गलती है, अंत तो तजेंगे पामर तू तजे अब हीत है, मन पछते है प्राणी अवसर बीते, अंत में तुम्हारे छोड़ देंगे सभी, मन बाती है हमारे, हम जो चाहते हैं होता नहीं, होता शो भाता नहीं, फिर भाता शो रहता नहीं, ये खास चीज है, जो हमारे वो स्वाद है वो होता नहीं, होता है वो स्वाद नहीं, जो भाता है वो रहता नहीं। मैंने एक पुस्तक पढ़ा, बड़ी सुंदर बात लगी, कि मैं बड़ा अभागा हूँ, मेरा भाग्य है नहीं, मैं तो असाधन हूँ, तो हमारे मन चाहिए होती ही नहीं, मैं बड़ा भाग्यवान हूँ, तो उत्तर देते तो भाग्यवान साथ है वो होती नहीं, इसमें भाग्यवान नहीं है, तो साथ आए इसी से भाग्य है, साथ ही होती नहीं तो है युवा जीवन, हम साथ ही नहीं होता, हमारा भाई खराब है, भाई खराब तेरा तो साथ है, ये बात खराब नहीं है, ये तो कृपा है भगवान की, भगवान की कृपा है, साथ ही होने लग जाए बड़ी मुश्किल हो जाएगी, छोटे बच्चों की माँ कहती मर जाए मर जाए, पटकती मर जाए मर जाए, फिर रोएगी, तो कितनी बजाओ बिना सावधानी के कितने कितने बात हम कह देते हैं, वो मन सही भजा तो क्या दशा हो, तो मन से सारा नहीं, यहाँ बात है मूल में ही बात है। गीता ने इस पर जोर ज्यादा दिया है, कामना के त्याग पर बहुत जोर दिया, गीता में बहुत विलक्षण बात बताई, अलौकिक बात बताई, विचित्र बात बताई। जितने दर्शन है उन दर्शनों से विलक्षण दर्शन है भगवद गीता, बड़ी विचित्र बात बताई। तो अभाग होता नहीं, हम साथ भी होता नहीं। एक गुल्ली बाई भया बनी थी, बोली बाबी महाराज और कोई बाल बड़ी है जो मदरा चढ़े तो वही गोली, कोई बाल बड़ी कोई आग लगी है, हम साथ जो होते ही नहीं। तो साथी को छोड़ो नहीं, तो छोड़ो साथी नहीं, मैं जो छोड़ दिया अपने साथ तो होता नहीं है। तो फजे थी गाँव पड़ी अपने देश थी गया मुंह पर नहीं होता है, साथी नहीं। एक छोरी बात सुने कि वो छोरा कहता हम स्पर्धन नहीं करते, और छोरी बोली तुम्हारे को हम पसंद नहीं करते, जाओ जाओ यहाँ से, हम पसंद नहीं करते, तुम पसंद करते तुम पसंद करो तो हम नहीं करते, पसंद चलो हटो यहाँ से। बात है तो अपने इज्जत रख लो भाई, चाहना पूरा दूर चाहने छोड़ दिए हम, जाओ सो चाहना ही नहीं करेंगे, चाहना करना न करना अपने हाथ की बात है, ऐसा है जो हो जाना हाथ की बात नहीं है। तो हाथ की बात नहीं है उसे ली गुंद उपाव है जिसमें हम स्वतंत्र है, वो बात कर रहे हैं अपने चाहना नहीं करें। राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा उसमें कोई, राम जी की चाहना चाहना अपनी चाहना नहीं कर, राम जी की चाहना में चाहते हैं। जैसे लड़का है उन्होंने कहा कब क्या कल कहाँ जाएगा क्या करेगा, असली माता पिता भगत होता तो उन्हें कैसे कल क्या करूंगा। सरदारनी ने पूछा सरदारनी से आपका ये प्रोग्राम समाप्त हो जाएगा आपका कहाँ विचार है, मेरे शरीर छोड़ने में कहाँ जाओगे, हमारे क्या पता कहाँ जाएंगे। जैसे मान ली जैसे लुट गए थे चल चले उठ गए, ये कई भाव मानते, कोई पितृभाव कोई पुत्र भाव कोई सखा भाव कोई पत्नी भाव, तरह तरह भाव मानते हैं। उन्होंने कहा हमारा एक भाव अच्छा लगता है, हमारे प्रिय प्रियतम खेलते हैं ना तो फुटबॉल का भाव हमें अच्छा लगता है, हम तो फुटबॉल है क्यों अच्छा लगता है, दोनों के चरणों का स्पर्श होता हमारे, अब प्रिया के प्रियतम के चरण माता पिता दोनों के चरणों में ठोकर लगती है, चरणों में तो स्पर्श होता है, और उनकी हार जीत हमारा अधीन होती है, उनकी हार जीत हमारा अधीन है, स्वयं अपनी जीत करेगी सत मेरे बिना। बोलो कैसी बड़ी बात है, तो अच्छा भाव फुटबॉल का भाव अच्छा लगता है। तो कहाँ जाओगे, अब जिसे लुट खा देखो तो चले जाएगा, हमारी क्या मतलब है, हमारी क्या मतलब है। जैसे बाल गई मौज, कल परसों ये बात चली तो पिता ने पुत्री से पूछा बेटा तेरा क्या विचार है, तो उसका पत्र आया कि पिताजी मेरे को पता नहीं है, मैं तो बड़ी प्रसन्न हो गई, बढ़िया बात कही, अब ससुर है पति है जिधर भेजेगा जाऊ मेरे क्या पता, मैं बड़े प्रसन्न हो गई, बढ़िया बात कही, मैं कहाँ जाऊंगी कैसे करूंगी मेरे क्या पता, जाओ मालिक भेजेगा वहां जाऊंगी। ये दिखती है प्रतंत्रता है बड़ी भाई स्वतंत्रता, मौज है बढ़िया, कहीं जाना है कहीं लेना है देना है कुछ करना है। भगवान की मर्जी में सौंप दे, पुत्र है शिष्य है स्त्री है नौकर है, क्या करोगे भाई, पता नहीं क्या करेंगे वो, अब मालिक क्या कहेगा भाई क्या पता क्या कराएंगे वो, कराएंगे राखे राम ताई भी रही है, सीताराम सीताराम सीताराम रही है, ताई भी राखे राम ताई भी रही है, क्यों अपने पर बोझ आ गई, हम तो यूं करेंगे यूं करेंगे, फिर होगा नहीं तो दुख पाएंगे तुम्हें, तो पहले से अपने शक्का सुबह दुख पड़ा ही नहीं पड़े, मौज मौज हो जाए, यूं भी हुआ भाई यूं भी हुआ हुआ। महाराज जी अपने मन की पकड़ छोड़नी इतनी सुगम है क्या जितनी सुगमता से हम सुन रहे हैं? हाँ तो मन की बात छोड़नी तो सुगम तो है, कठिन तो नहीं है, छोड़ना चाहे छोड़ने स्वतंत्र है नहीं स्वतंत्र क्यों है। संजय जी महाराज ने कहा था सवाल ज्ञान की क्या बात होती है, ज्ञान के न्यू और न्यू मिट्टी अच्छी न्यू और क्यों यू होना चाहिए नहीं होना चाहिए बच जाते तो ज्ञान ऐसे होना चाहिए नहीं होना चाहिए अज्ञान ज्ञान की परिभाषा बताइए न्यू और न्यू मिट्टी जाती है नहीं होने बात तो हम क्यों पकड़े फिर से दुख पावे पहले कहीं होना चाहिए तो दुख पावे नहीं होना चाहिए तो दुख पावे अपने करना क्या चाहिए करना नहीं कैसे चार बात हुई एक होना है ना ठीक रे ठीक एक करना ठीक रे ठीक तो करने में तो सावधान रहे होने में प्रसन्न रहे करने में गलती न करे करने में स्वतंत्रता करता है महाराज स्वतंत्र स्वतंत्र करता स्मृति है महात्मा हरी पाणिनि महाराज की स्मृति है उनकी आज्ञा है हुक्म है स्वतंत्र करता स्वतंत्र करता क्रियायाम स्वातंत्र विश्वस्तता करता करना सावधान है अपने नहीं करना चाहिए दो बात है एक नहीं करना चाहिए वो करना नहीं चाहिए वो नहीं करना है एक कर सकते नहीं वो नहीं करना है बस दुराचार दुर्गुण संसार से मर्यादा से विरुद्ध तो करना नहीं है और शक्ति के बाहर वो बाजू करनी नहीं है नहीं करना चाहिए वो भी नहीं करना है नहीं कर सकते वो भी नहीं करना है बस करना चाहिए वो करना है कर सकते वो करना है अपनी शक्ति के अनुसार है ऐसा निश्चित नहीं है इतनी बात लंबी चौड़ी बात है नहीं तस्मात शास्त्र प्रमाणते कर्तव्य कर्तव्य कार्य कार्य व्यवस्थित हो ज्ञात्वा शास्त्र विधान हो तुम कर्म कर्तव्य में हार या भूल होगी करते में भूल होगी तो माफी मार में अब नहीं करेंगे फिर भी हो जाए फिर कितने अब नहीं करेंगे दो तीन बार हो सकती ज्यादा नहीं सावधान आदमी तो एक बार होगी एक बार वर्ष पुराना वेदांत केसरी पत्र निकलता था तो सुमत 1974 में 75 में तो उसमें हमने पढ़ा एक संत रहते थे गांव से बाहर सत्संग कराया करते थे तो बाहर दिए थी भीतर गुफा थी गुफा में चीज बनी रहती तो बाहर से कोई भीतर जाता है तो अंधेरा होता है दिखता नहीं तो उसमें नीचे उतरे तो एक घंटी बंदी हुई थी छेड़ लागती मन में वो कोई पुस्तक ले आओ भीतर वो चीज ले आओ कोई जाता लागती दोबारा आती तीन चार बार लागती ये नहीं सुधरेगा सिर में लगे भाई नहीं सुधरेगा ये नहीं सुधरेगा तो एक बार लागती पटन बोल बाबा की सुन ली बारे लागी माथे में लागी अब बार बार माथे में लागे मेरे भी चेत नहीं हो अब चेत कैसे होगा बताओ बाबा जी पैसा कर रखे दिया हुआ है अब बार बार माथे में लागे फिर भी नहीं समझे एक बार वाकल ला जाए घंटी लगेगी माथे में तो बार बार करते ही रहे करते ही रहे। उस तरह आप इसमें कैसे होगा, सिर में चोट लगने पर भी चेत नहीं होगा, फिर चेत कैसे होगा? वो तो नाम नहीं करेंगे भाई। एक शेर की बात सुनी, कोई मांस खरीदे थे, उसमें कुछ थोड़ा कपट कर लिया, तो मांस गीला कर रखा, तो कुतिया खाई गई, जो जितना कपट करके लिया था उतने पैसों की खा गई। तो मन माया भाई मुझे करना पड़ा, आप शुरू नहीं कर रहे हो, पाप पाप पल्ले में चीज तो रहेगी नहीं, अपने है ही नहीं है कैसे। और यदस्वती नहीं कर पे सब हमारी हो तुम्हारी रहेगी, कौन ले सकता है? अपनी चीज नहीं है वो, अपनी है ही नहीं, तो झूठ को बढ़ नहीं करना, सीधी सीधी बात। जीवन भर सुधरेगा जीवन भर, अब तोल मार थोड़ी खाए कुत्ते ने, खाए जो तो कुत्ते खा किसी घी खराब हो गया, मैं खाया उतना ही जितना कपट गया उतना ही तोल कर देते। भगवान ने शिक्षा दे दी, एक माई दूध बेचने वाली थी, तो दूध बेच रहा है, मेरे कोथली में पैसे थे, बंद रहा जब पैसे ले चढ़ गया, पैसे निकाला पानी में फेंक रहे, पैसे निकाले पानी में फेंक रहे, छोड़ दिया, जितने देर कपट से पानी के पैसे लिए थे वो तो उस पानी में फेंक दिया, छोड़ भग गया। मेरे क्या मतलब, पानी के पैसे बचे, पानी में लाल भाई तेरा धाक थी, इसमें दूध के पैसे छोड़ दे रहे, पानी के पैसे छोड़ रहे, पानी के पैसे पानी छोड़ दिए। भगवान कृपा करते हैं, समझाते हैं, भगवान के समझाने के कई तरीके हैं, हम मतलब लगा ही नहीं सकते। तो अपने मूल भूल है उसको न करें, फिर दूसरी भूल है सब मिट जाएगी। अपना नहीं है भाई, मेरी मेरी करके कई मर गए। बार बहता भूमि गीत, भूमि भूमि कहती है, राजा कहता मेरी पृथ्वी मेरी पृथ्वी, भूमि कहती तुम मेरे हो, मेरे भी मिल जाओगे, बस मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, तुम सब इसे मेरे हो, मिट्टी हो जाएगी, तो कौन मान करे? राजा बढ़ गया, राजा काम करना है, शासन करना है, अपना क्यों मान है? ड्यूटी बजाना है, भगवान की आज्ञा है, कितनी बात है, विचार किया तो सुख हो जाएगी। आसक्ति कामना के कारण से मामो आसक्ति से कठिन मालूम देता है, अपना कद्दार करना है, समझा कठिन नहीं हो रही, अपना नहीं है वो, अपना नहीं है, अपना नहीं है वो, अपना नहीं, ये बात प्राप्तव्यम लभते भविष्यो दैव विपंगलं हितं न शक्तः तस्मान् न शोचा विस्मयो वि यदस्तदीयं दैतत्वैषाम् होतम होत बड़ो बलि ताको अर्थ जो होने वाला है भवितव्य है ये कर्तव्य भवितव्य तो होतम होत बड़ो बलि ताको अटल विचार कहीं माने माने नहीं होन हार से हार क्यों सोच करे क्यों चिंता करे हो ये सो ही राम दीदी से आका ठीक है महाराज जी आ गया बुखार आ जाए ठीक है महाराज तो ठीक है धन आ गया बहुत ठीक महाराज धन चले गया बहुत पक्का विचार तो सुगम नहीं तो कठिन है। नारायण नारायण नारायण नारायण ये बात है। बोलो कोई बात। आप शेर जी से पहले पहले कब मिले थे महाराज? किसी साल में मिले थे शेर जी से? और शेर जी का हमारे मन सही होती है ऋषिकेश आश्रम में बात सही। शेर जी ने कहा लोगों के मन सही होती नहीं। शेर के हमारे तो मन सही होती है सही। तो मैंने कहा ये बात क्या नई बात कहते हो? हर एक कहते मन सही नहीं होती। आपके मन सही कैसे होती? हमारे तो मन सही होती है। तो कैसे होती है? कैसे होना है? भगवान के मन में ला लिया हमारे मन जो भी करे यू ही हम चाहते थे। भगवान के मन में हमारा मन भगवान करना चाहते वो ये तो हमारे मन सही होती है सभी। कैसी अटकल बच जाएगा? हमारे संबंध सही होती है। हम भगवान की मदद सिवाय और सहा न करते ही नहीं। भगवान की मर्जी मिला दी तो हमारा तो मन सही होती है। राम की न चाहे सोई होई कहे अन्यथा समय कोई तो क्यों अपने चाह अलग रखा है? भगवान चाह हमेशा मिटा दिया आफत मचिया मन चाह होना होना तो है नहीं। होना है तो हो जाएगा नहीं होना नहीं हो जाएगा। नहीं होता वो चाहो तो ही नहीं होगा न चाहो तो ही नहीं होगा। होना है वो चाहो तो ही हो जाएगा न चाहो तो ही हो जाएगा। तो चाहना साधना के अधीन तो होना है या नहीं फिर अपने चाहना क्यों बने? कई बार इसका फर्क नहीं कर पाते हैं कि ये हमारी चाहना है या भगवान की है क्या? कभी कभी ये भेद मालूम नहीं देता कि हमारी चाहना है या भगवान की इच्छा है। यही बात है। अपना स्वार्थ हो तो वो भगवान की चाहना नहीं है। हमारा स्वार्थ नहीं है और ऐसे ही होता है। हम चाहते नहीं है रोजा तो भगवान का चाह होता है। तीन तरह से होता है। एक भगवान करते हैं, एक भगवान करवाते हैं और एक हमारे होता है। स्वेच्छा परिच्छा अनिच्छा। हमारे अपनी इच्छा से मौज से व्यापार करते हैं घाटा होता है तो स्वेच्छा प्राप्त है वो। स्वेच्छा करते है नफा हो जाते है स्वेच्छा प्राप्त है। और चलते हैं चाहने के लिए भीत गरी छोट करके वो भी स्वेच्छा है। बली ऐसे केवल ईश्वर इच्छा ईश्वर सबसे बलवान। तो भगवान की मर्जी मना हो जाए। कोई चोर ले गया कोई डाकू आ गया कोई सांप खा गया या परिच्छा स्वेच्छा निच्छा परिच्छा तीन है। स्वेच्छा में सावधान हो करे घटना तो समझे कि अपना प्रावधान नहीं गया है। अनिच्छा से लाभ हो जाए दुखा हो जाए पर अच्छा से लाभ हो जाए दुखा हो जाए मौज हो जाए तो यह पहचान हो जाती है। महाराज जी होता है वो अच्छा ही होता है। मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही? जो होता है जो अच्छा ही होता है ये बात हम लोगों को समझ में क्यों नहीं आती? समझ में नहीं आती स्वार्थ भरा है। स्वार्थ भीतर स्वार्थ नहीं हो जाएगी। वैद्य के पास जाते हो और एक नौकर एक जाते हो दुकानदार के पास दुकानदार के पास खरीदते हो और एक वैद्य के पास जाते हो तो वैद्य के पास जाकर जो कहते हो उस शीशी का दो रंग अच्छा नहीं है स्वाद अच्छा नहीं है बोलते हो। वैद्य के तो देते वो अच्छा और दुकान में जो अच्छा वो लेंगे। वैद्य का यह नहीं कहूँ तो इस शीशी का नहीं लेंगे भाई वो शीशी सुंदर है उसका लेंगे हमें चलेगी। ये तो स्वाद नहीं है दूसरी दूसरी दीजिए स्वाद नहीं है वो दे दे वही लेना होगा। ये तो स्वाद नहीं है दूसरी दूसरी दीजिए स्वाद नहीं है वो दे दे वही लेना होगा। तो ऐसी क्यों नहीं लगती कि वो अपने मन में मन चाहते जो चाहते वो राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा बाघ कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2054 14 जनवरी 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम।